Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, już 17, Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Od jutra kierowcy muszą się spodziewać bardzo skrupulatnych kontroli. To będzie forma protestu pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Marsze dla upamiętnienia działalności rotmistrza Witolda Pileckiego przeszły dziś ulicami kilku miast. O nowym jedwabnym szlaku rozmawiają w Pekinie przywódcy europejskich krajów. Będą się upominać o nowe przepisy dotyczące ich służby, a także o wyższe pensje. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zaczynają jutro w całej Polsce tygodniowy protest ostrzegawczy. Zapowiadają wyjątkowo skrupulatne kontrole na drogach. Jak mówią, gdzieś utknęła nowa ustawa, która ma nadać inspektorom transportu drogowego uprawnienia służb mundurowych. Tłumaczy w rozmowie z Trójką przewodniczący Związku Pracowników Inspekcji Transportu Drogowego Hubert Jóźwik. Zależy nam na tym, żeby poszedł jasny sygnał do obecnej władzy, że tak naprawdę tylko i wyłącznie Inspekcja Transportu Drogowego realizuje kontrolę przewoźników zagranicznych, że to my w głównej mierze wykrywamy wszelkiego rodzaju naruszenia u przewoźników zagranicznych. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób zasygnalizujemy problem, jaki będzie, jeżeli protest zostanie ogłoszony w systemie ciągłym i tych obcokrajowców nie będziemy w ogóle kontrolować. Związkowcy z inspekcji mówią, że od ponad roku czekają na rozpoczęcie procesu legislacyjnego w tej sprawie. Od 9 lat czekają natomiast na podwyżki. I to także będzie powód protestu. Jeśli ten protest nie przyniesie skutku, związkowcy wyjdą na ulice Warszawy jesienią. Wtedy zapowiadają też protest ciągły, czyli do uzyskania efektu. Ulicami stolicy, podobnie jak kilku innych miast Polski, przeszły dziś marsze Witolda Pileckiego. Ten marsz jest organizowany w rocznicę 116 urodzin rotmistrza. Witold Pilecki był oficerem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1940 roku dobrowolnie oddał się w ręce hitlerowców, żeby trafić do Auschwitz i zdobyć informacje o obozie. Uczestnicy marszu mówili, że czują potrzebę, aby upamiętniać to, co robił dla Polski rotmistrz Pilecki. Biorę udział na pewno po to, żeby dać świadectwo rotmistrza Pileckiego, postaci, która jest symbolem wszystkich ludzi, którzy i w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej chcieli pokazać, że Polska może i powinna być państwem suwerennym, wolnym. Przede wszystkim no to jest to oddać cześć rotmistrzowi Pileckiemu. Wiele zarobił dla naszej niepodległości, dla naszej wolności. Myślę, że warto brać przede wszystkim przykład z rotmistrza, żeby żyć tak jak on, żeby kształcić w sobie samym umiłowanie do ojczyzny, ten honor, odwagę, bohaterstwo. Żeby upamiętnić przede wszystkim działalność rotmistrza Pileckiego, który oddał życie za wolną ojczyznę, który wrócił do Polski, by walczyć o polską niepodległość. Twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Witold Pilecki, aresztowany przez bezpiekę w 1947 roku, został oskarżony o działalność szpiegowską, a następnie w pokazowym procesie skazany na śmierć i stracony. Wciąż nie wiadomo, gdzie został pochowany. Przywódcy 28 krajów rozmawiają w stolicy Chin. Trwa tam forum, które jest swego rodzaju reaktywacją dawnego szlaku handlowego z Chin do Europy. Nowy jedwabny szlak prowadzi przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej i przez Polskę. Nasz kraj w Pekinie reprezentuje premier Beata Szydło, a na miejscu jest Tomasz Sajewicz. Premier Beata Szydło rozmawiała dziś z prezydentem Turcji Recepem Erdoanem, który wyraził wolę podwyższenia obrotów z Polską do około 7-10 miliardów dolarów amerykańskich. Obecnie obroty handlowe między naszymi krajami oscylują na poziomie 5,5 miliarda dolarów. Szefowa polskiego rządu uczestniczyła też w spotkaniu dwustronnym z radcą państwowym władz Mianmy Aung San Suu Kyi. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla zainteresowana była sukcesem polskiej transformacji. Rozmawiano o zwiększeniu wymiany gospodarczej oraz poparciu polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak podała kancelaria premiera, Beata Szydło uczestniczyła też w spotkaniu bilateralnym z prezydentem Indonezji Joko Widodo, który wyraził duże zainteresowanie polskim przemysłem stoczniowym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pekin. Według chińskich danych cytowanych przez agencję Reutera w ostatnich 2 latach Chińczycy podpisali umowy o wartości prawie 305 miliardów dolarów na projekty realizowane wzdłuż lądowych i morskich korytarzy nowego jedwabnego szlaku. O 18:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Raz jeszcze przypomnijmy o ostrzeżeniach wydanych przez synoptyków przed burzami. Dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego burze mogą być gwałtowne z silnym wiatrem. W nocy może popadać prawie wszędzie poza regionami wschodnimi i tam najzimniej, bo od 4 do 5 stopni, a potem, poza tym od 6 do 13. Jutro zmienna pogoda i słońce, i chmury, i deszcz, i burze od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jako pentagram. Nie, umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie słyszę. Druga majowa premiera. Słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. To dzisiaj po 21:00. Nigdzie jej nie ma. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 za 3699 zł dodajemy drukarkę HP, antywirus McAfee oraz pakiet Office. Saturn, technologia tak ma. Szanowni Państwo, tu Robert Makłowicz. Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes, która promuje robienie zakupów w najbliższej okolicy i korzystanie z usług lokalnych firm. Właścicieli małych biznesów zachęcam do udziału w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu, który startuje już 29 maja. Odbierz swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek, wtedy można jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. Czy powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Patrz, Karol! Wreszcie jogurt bez dodatku mleka w proszku! Co mówisz? A, mówisz, że wreszcie jogurt bez mleka w proszku. A ty zamiast tłusto mięso zrobiłbyś coś wege. A, no dobra, to może ja zblenduję krem ze szparagów. A pewnie, przynajmniej będzie ciszej. Co będzie? Będzie pysznie, bo już od jutra w Lidlu idealny do dań nowoczesnych i tradycyjnych jogurt naturalny Pilos bez dodatku mleka w proszku. Tylko 79 groszy za 400 gramów. 79 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Posłuchaj. Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. A dziś przed mikrofonami Trójki Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Sporo się działo w weekend i dobrze się na ogół działo. Wczoraj w Marsylii Zofia Klepacka odebrała złoty medal Mistrzostw Europy w klasie RSX. No niesamowita radość, bardzo się cieszę, złoty medal, jedzie do Polski. Można na dziewczynę liczyć, nie ma co. Żużlowcy ścigali się w Grand Prix Polski i było bardzo blisko zwycięstwa Polaka. Maciej Janowski był drugi. Na pewno piękniejszy byłby, gdybym wygrał, ale publiczność wynagrodziła mi to krzykami, dopingiem, flagami, koszulkami. więc było wspaniale, dlatego mówię, że ten wieczór minął dosłownie w ułamku sekundy. A wygrał Fredrik Lindgren. W ringu znowu za chwilę zrobi się ciekawie. Po przerwie wraca Krzysztof Diablo Włodarczyk. Czy w sobotę znokautuje swojego rywala w walce eliminacyjnej? Na razie to jego rywal nokautuje, ale w ringu jest różnie. W zależności jak się trafi człowieka i gdzie się trafi swojego przeciwnika. Czy w skroń, czyli w błędnik, czy w brodę, czy nos się złamie. Ale byle nie poniżej pasa. Joanna Jędrzejczyk z kolei, skoro o sportach walki mówimy, obroniła swój mistrzowski tytuł po raz kolejny. Tym razem w Dallas wygrała z Brazylijką. Joanna Jędrzejczyk! Jestem Joanna Jędrzejczyk z Polski. Nikt nie zabierze mi tego pasa mistrzowskiego. No, my na pewno próbować nie będziemy. A poza tym, będziemy na boiskach Ekstraklasy, tam jest naprawdę ciekawie. Znowu od kuchni przyjrzymy się Giro d'Italia. Sprawdzimy, jak zupełnie normalny kierowca Formuły 1 dobrowolnie rezygnuje z udziału w wyścigu w Monte Carlo i powiemy dlaczego. Sprawdzimy, co słychać w śmigłowcu Marcina Szamborskiego w locie dookoła świata. Porozmawiamy z kobietą, która najszybciej na świecie i najdłużej uciekała przed goniącym ją samochód w wybiegu Wings for Life. Będzie NBA, piłkarskie ligi zagraniczne, zatem proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Mam nadzieję, jesteśmy w kontakcie. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Zaczynamy. Zaczynamy od najważniejszych informacji dnia. Coraz większe emocje w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Trwa 33. kolejka, po której na pewno liderem pozostanie Jagiellonia Białystok, która pokonała 2-0 Wisłę Kraków. O podtrzymanie swoich mistrzowskich aspiracji grają dzisiaj Lech, Lechia i Legia. Od 15.30 trwają mecze w Poznaniu i Gdańsku. Lech prowadzi 2-0 z Pogonią Szczecin, a Lechia remisuje bezbramkowo z Koroną Kielce, choć w tym meczu akurat wydaje się, jakby to Korona bardziej dążyła do zwycięstwa. 18.00 początek meczu tutaj przy Łazienkowskiej. Legii z Termaliką Brukbet nie cieszy. Za to w ligach europejskich coraz mniej niewiadomych. W Anglii tytuł mistrzowski zapewniła sobie Chelsea, to wiemy od paru dni. Znamy też już wszystkich spadkowiczów. Do zdegradowanych wcześniej Sunderlandu i Middlesbrough dołączyła dziś drużyna, w której gra Kamil Grosicki, Hull City. No, szkoda, Tygrysy nie dały rady jednak. Hegemonii nie odpuszczają w Portugalii, Austrii i na Cyprze. Czwarte z rzędu mistrzostwa zapewniły sobie Benfica Lizbona, Red Bull Salzburg i piąty kolejny tytuł zdobył Apoel Nikozja. Na podobną passę z pewnością nie obraziłby się Lewis Hamilton. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 był dziś najszybszy podczas Grand Prix Hiszpanii. Drugie miejsce zajął Sebastian Vettel, trzeci był Daniel Ricciardo. W klasyfikacji generalnej prowadzenie otrzymał Vettel, a kolejny wyścig, legendarny Grand Prix Monaco, już za 2 tygodnie. Nie ma mocnych na Joannę Jędrzejczyk, jak mówią na nią za oceanem. Joanna Jędrzejczyk, oczywiście Polka, podczas gali w Dallas pokonała na punkty Brazylijkę Jessica Andrade i po raz piąty obroniła pas organizacji UFC w wadze słomkowej. Nasza zawodniczka przeważała wyraźnie przez całą walkę, zadając podczas niej aż 215 ciosów. Było to 14 zwycięstwo Jędrzejczyk w zawodowej karierze, a z tego co słyszałem, Jessica Andrade po walce oświadczyła się swojej partnerce. Myślałem, że Joannie. Na dobrej drodze do sukcesu w boksie jest Ewa Brodnicka. Nasza zawodniczka pokonała na punkty bośniaczkę Irmę Adler i zdobyła tytuł tymczasowej mistrzyni świata federacji WBO w kategorii superpiórkowej. Dzięki zwycięstwu Polka uzyskała prawo walki z Niemką Ramoną Kini o właściwy pas WBO. Zwycięstwo było krok. Maciej Janowski zajął drugie miejsce w Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym, drugiej rundzie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Najszybszy okazał się Szwed Fredrik Lindgren. Trzecie miejsce wywalczył Australijczyk Jason Doyle. Dzięki zwycięstwu w Warszawie Lindgren został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kolejne Grand Prix za 2 tygodnie na Łotwie w Daugavpils. Tenisiści rywalizują w Madrycie. Łukasz Kubot, grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo, w finale debla pokonali francuską parę Mahu Veselin 7-5-6-3. Dla Kubota to 15 deblowy tytuł w karierze. O godzinie 18 w tym samym Madrycie ma się rozpocząć finał mężczyzn, którym wystąpi faworyt gospodarzy Rafael Nadal. Jego przeciwnikiem będzie Austriak Dominic Thiem. A my znamy już za to rozstrzygnięcia wśród pań. Tam najlepsza okazała się w turnieju Simona Halep. Rumunka pokonała francuskę Krystynę Mladenowicz 7-5-6-7-6-2. Dla Halep to 15 turniejowe zwycięstwo, drugie w Madrycie, gdzie okazała się najlepsza również przed rokiem. Z powodu kontuzji, przypomnę, w Madrycie nie występowała Agnieszka Radwańska, nie zagrała też gdzie? W Rzymie. Była gdzie? Gdzie była? Na rehabilitacji. Na Stadionie Narodowym, na żużlu. No i prawidłowo, rehabilitowała się, w Madrycie jej też nie będzie, szykuje się na French Open, to jasne. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić, mecze piłkarskie na razie bez zmian, a za moment my już o złotych żaglach. 17 minut po 17, to trójka, trzecia strona medalu. O Giro d'Italia będziemy mówić już wkrótce, ale mamy dla Państwa do rozdania książki. Giro d'Italia, historia najpiękniejszego kolarskiego wyścigu świata, autorstwa Colina O'Briena, wstęp Tomasz Jaroński, Adam Probosz. Adam będzie naszym gościem już za niedługo. Jeżeli by Państwo chcieli taką książkę piękną, różową, dostać w prezencie... A kto na okładce? Marco Pantani. Brawo. Tak, taki łysy, bo tylko jeden. 71 335, numer SMS-owy do kontaktu z nami. Jakaś sportowa, albo może kolarska historia. Wśród tych, którzy do nas napiszą, rozlosujemy kilka egzemplarzy. 71 335. Świetnie. To była medalowa sobota naszych żeglarzy w Marsylii. Mistrzostwo Europy w klasie SX wywalczyła Zofia Klepacka, a w Monako Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zdobyły brąz w imprezie tej samej rangi w klasie 470. Zawody windsurferów w Marsylii obserwowała Monika Sułkowska. Zofia Klepacka od ponad roku nie zdejmuje nogi z gazu, przewożąc znakomite wyniki z niemal każdej imprezy, w której weźmie udział. Tym razem w Mistrzostwach Europy wywalczyła upragnione złoto. No niesamowita radość, bardzo się cieszę. Złoty medal jedzie do Polski, Mistrzostw Europy. No już się sprzydało, bo ostatnio miałam w Burgas w Bułgarii. Tam zdobyłam ostatni raz złoty medal. Lata kolejne to były brązowe medale, tak więc w końcu te złoto po tylu latach. Regaty w Marsylii rozgrywane były nowym, testowym systemem. Zawodnicy, którzy po pięciu dniach ścigania znaleźli się w czołowej dwunastce, rozpoczynali rywalizację finałowego dnia od nowa systemem pucharowym. Do półfinałów kwalifikowała się szóstka, z niej do finału najlepsza trójka. Klepacka ćwierćfinał przepłynęła spokojnie, najwięcej nerwów kosztował ją półfinał. No w tym półfinale to muszę powiedzieć, że walka była do samego końca z Włoszką, z Flavią Tartaglini. No i na ostatnich metrach do mety można powiedzieć, że ją wyprzedziłam i dzięki temu się znalazłam w finale. Już wiadomo było, że będę mieć srebrny medal, bo zawodniczka w finale z Hongkongu była z nami startowała. No ale wiadomo, tak sobie myślałam przed wyścigiem, dobrze było, żeby wygrać nawet i zawodniczką z Hongkongu. No i się udało. Udało się znakomicie. Nasza zawodniczka w finale popłynęła jak pani profesor. Miałam bardzo dobry start, Rosjanka Stefania trochę gorszy, no i potem już kontrolowałam i Rosjankę i zawodniczkę z Hongkongu, ale tak naprawdę najbardziej mi zależało, żeby kontrolować Stefanię i dojechałam pierwsza. No fajnie, radość. Na ostatni wyścig jeszcze wiatr przyszedł, tak więc pływaliśmy w ślizgu dosyć szybko. Teraz tylko odpocząć. I przede mną za 3 tygodnie finał Pucharu Świata w Santander. Nowy system okrutnie potraktował natomiast chociażby Maję Dziarnowską, która przez cały tydzień w Marsylii pływała znakomicie, była liderką, ale w słabowiatrowym ćwierćfinale zabrakło jej jednej pozycji, by walczyć dalej o wymarzony medal. To są takie irytujące momenty. Szkoda, że testują taki system na Mistrzostwach Europy, który jest dla nas bardzo ważny, te zawody. Każdy tu jest przeciwko temu systemowi, ale każdy wiedział przed regatami, jak będzie. No, nie weszłam do finału, to jest dla mnie duże rozczarowanie, bo prowadziłam, cały czas byłam na pozycji medalowej. W Mistrzostwach Europy Dziarnowska zajęła ostatecznie 5. pozycję. Trochę to nieszczęśliwie się ułożyło, ale taki jest sport, ja wszystko przyjmuję. Skończyłam 5. w Mistrzostwach Europy i to jest dla mnie może nie najlepszy wynik w życiu, ale dobry wynik, z którego się cieszę i cieszę się z mojego dobrego pływania przez cały ten tydzień. Z przygodami w regatach żeglował Paweł Tarnowski, którego przygotowania do mistrzostw zaburzyła niespodziewana kontuzja. Nasz zawodnik rozciął sobie bardzo nieprzyjemnie stopę i nie mógł normalnie trenować. Wszedł do czołowej 12, ale jego walka o medale zakończyła się na ćwierćfinale. Szkoda, przykro mi z tego powodu, bo wydawało się, że będzie wszystko okej. Okay. Dużo życia i skóry na bombie zostawiłem na tym pełnym, no ale to jest właśnie taki sport, że niczego nie można być pewnym do ostatniej chwili. No i moja walka jakby na tym ćwierćfinale się zakończyła. I tak cieszę się, że udało mi się wejść do tej finałowej 12, bo miałem tutaj sporo przygód. Wróciłem niedawno po operacji barku, wydawało się, że wszystko już będzie okej. Okay. Potem miałem tą przygodę ze stopą. Cieszę się w ogóle, że tak powiem, jestem sprawny i mogę już pływać. Według mnie 8. miejsce Mistrzostw Europy to jest wciąż doskonały wynik i ja się z tego cieszę. Równolegle w Marsylii rozgrywano Mistrzostwa Europy w klasie Finn. Najlepszy z Polaków, Piotr Kula, zajął w nich 16. miejsce. No, trochę odrobiłem pod koniec zawodów. Odbiłem się od takiego w cudzysłowie dna. Nie zacząłem tych regat jakoś wybitnie. Trochę nie pasowały mi warunki. Raczej silne wiatry nie są moją domeną, więc na początku dość mocno się męczyłem. No, nie mam powodów do niezadowolenia. Natomiast no, chyba narobiłem sam sobie i innym apetytu tymi 6. miejscami w Pucharze Europy i w Pucharze Świata ostatnio, więc mam świadomość, że mogę żeglować lepiej. Natomiast no, tak to jest też, że czasami trzeba trafić warunki, no to nie były do końca moje, ale no, pozytywnie patrzę na resztę sezonu. Dobre wieści dotarły do nas natomiast z Monako, gdzie ścigali się żeglarze w klasie 470. Brązowe medale przywozi stamtąd nasza załoga Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Marsylia, Monika Słukowska. Do rozdania książki Giro d'Italia, ale proszę Państwa, nie wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres i już, żeby książka poszła. Na razie moja historia rowerowa zaczyna się tym, że kupiłam mężowi krawat w rowerki i zabieram go na start Tour de France. Poważna sprawa. Gdybym jeszcze dała mu książkę, byłoby pięknie. Napisała pani Agata z Wrocławia. Pierwsza książka jedzie do Wrocławia. A w Tour de France będą Polacy, Kwiatkowski, Majka, będą emocje. Attention and ask for more. I was excited to be part of your world, to belong, to be loved, to be mostly the two of us. Something I was doing for a reason at all. They hit me higher than a Discord ball, but you talked, I'm gonna let me go. The Picasso, Michelangelo. Something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists, and at the masquerade ball, you trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Inside of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first. Just because of you, do you think I have to go through? Is it so bad? Is it so true? We're all to blame, their lives and moral consequences. We studied at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk me, I'll let you go. No more coal on the atoll. Something about how you live. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed and you lived on the road. Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Just because of you. piłkarskiej Ekstraklasie zakończyły się już dwa dzisiejsze mecze. Bardzo się cieszą kibice Lecha Poznań, no i piłkarze Lecha Poznań. Wygrali 2-0. Wygrali 2-0 z Pogonią Szczecin. No i są liderem w tym momencie Ekstraklasy, więc powody do radości są duże. Mniejsze za to w Gdańsku, no bo Lechia też miała pewne mistrzowskie aspiracje, a tylko zremisowała 0-0 z Koroną Kielce. Jeżeli chodzi o mistrzowskie aspiracje, no to zdecydowanie w tematach mistrzowskich to pasuje nam do tego Joanna Jędrzejczyk, prawda? No raczej rywalki mają aspiracje mistrzowskie, bo ona ten mistrzynią to jest od dawna. Właśnie obroniła w Stanach Zjednoczonych Mistrzostwo Świata w mieszanych sportach walki i UFC w kategorii słomkowej. Polka w Dallas po jednogłośnej decyzji sędziów pokonała po 5-rundowej walce Brazylijkę Jessica Andrade. Jestem Joanna Jędrzejczyk z Polski. Nikt nie zabierze mi tego pasa mistrzowskiego. Nobody! Powiedziała kilka sekund po zakończeniu starcia Jędrzejczyk. To 5. obrona tytułu mistrzyni świata dla Polki. Po walce Brazylijkę zebrała pochlebne recenzje, ale nie miała z naszą zawodniczką większych szans, choć na początku starcia to ona dominowała. W sumie jednak Polka wyprowadziła 215 ciosów. Dominowała szczególnie w dwóch ostatnich rundach, ale Jessica Andrade do końca walczyła o wygraną. Nie załamała się nawet po celnych i mocnych ciosach na jej szczękę. Po porażce podkreślała, że to dopiero początek jej kariery i wszystko co najlepsze jeszcze przed nią. W wywiadzie zaraz po walce zszokowała nie tylko prowadzącego rozmowę, ale również i publiczność. Oświadczyła się swojej dziewczynie. Zapytała, czy nie zostanie jej żoną. Partnerka, która była na trybunach, powiedziała tak. Wracając do Joanny Jędrzejczyk, to wygrała ona swoją 14. zawodową walkę. Niektórzy zawodnicy przed starciem pełną gębą przechwalają się i opowiadają, jakie to sposoby mają, by pobić mistrza czy przeciwnika. Ja natomiast podczas każdego z obozów zastanawiam się, co mogę zrobić jeszcze lepiej i zawsze staram się coś zmienić. Do mojej przedostatniej listopadowej walki w nowojorskiej Madison Square Garden przygotowywałem się 7 tygodni. Potem stwierdziłam, że to było trochę za krótko, więc najpierw poleciałam na krótkie wakacje, potem do Polski spotkać się z rodziną, następnie wróciłam do treningów, mieliśmy więcej czasu. Myślę, że dzięki temu jestem o szczebelek wyżej. Praca z moim zespołem jest niesamowita. Na konferencji prasowej Jasia popłakała się, gdy usłyszała pytanie na temat odejścia z jej teamu trenera Kamiego Barziniego. Potem jednak podkreśliła, że będzie z nim dalej współpracować. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No i czekamy na kolejną obronę pasa, choć myślę, że Joanna będzie powoli myślała o tym, o przeskoczeniu do wyższej wagi i tam może będzie łączyć pasy. No, tylko czy jej jest to potrzebne? Ale myślę, że porozmawiamy z nią o tym, jak przyleci do Polski. Tak, słyszałem, że już nie bawi. Już jest w samolocie. Mieliśmy z nią rozmawiać telefonicznie, a jednak w samolocie się nie da. Was the mission, and that the wrongness of the sin was Po emocjach piłkarskiej Ekstraklasy teraz spoglądamy na Premier League, no bo tam ciekawe spotkanie. Tottenham gra z Manchesterem United. 3:0. Giro d'Italia, historia najpiękniejszego kolarskiego wyścigu świata. Książka do rozdania dla Państwa 71-335 i ta kolejna pojedzie do Krakowa, do pana Michała. W 2014 roku wjechałem na Monte Zoncolan bez zatrzymywania, natomiast w dół musiałem iść, bo było za stromo. No więc Giro d'Italia może się przyda, pewnie tam tacy byli, co wchodzili, a potem próbowali zjeżdżać. Ja też się pochwalę, wjechałem kiedyś na Passo del Bracco, tam też często kolarzy w Giro d'Italia jadą i wiesz, co było na samej górze? Śnieg. Nie, taka wielka lodówka z arbuzami. No i to było najpiękniejsze, lepsze niż medale. Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 już za nami. Najszybszy okazał się Lewis Hamilton z Mercedesa. Razem z nim na podium stanęli Sebastian Vettel z Ferrari i Daniel Ricciardo z Red Bulla. W kwalifikacjach bohaterem za to był Hiszpan Fernando Alonso, który był jednym z najsłabszych samochodów w stawce, wywalczył 7. pole startowe. W wyścigu już tak dobrze nie było, Hiszpan zajął w nim 12. miejsce. Teraz Alonso szybko się pakuje i nie myśli już o kolejnym wyścigu w Monte Carlo. Zdecydował jakiś czas temu, że zamiast właśnie w Księstwie Monako pojedzie w legendarnych Indy 500. Skąd taka decyzja i o co w tym wszystkim chodzi? O tym Michał Gąsiorowski. Od 3 sezonów McLaren zmaga się z wielkimi problemami w Formule 1, a Fernando Alonso jest coraz bardziej sfrustrowany. Zaczął więc rozglądać się za nowymi wyzwaniami i pomyślał, że skoro nie może walczyć na razie o kolejny mistrzowski tytuł w Formule 1, to chce powalczyć o coś innego. Do tytułu mistrza świata, jaki już ma na koncie, dołożyć zwycięstwa w dwóch wyjątkowych wyścigach: Indy 500 i Le Mans 24. Zaczął od Indy. I'm aware, yes, of the history and you know how important is this race. Oczywiście, że trochę się obawiam. Znam historię i wiem, jak istotny jest ten wyścig dla całego świata motorsportu. Ale też myślę, że teraz sporo się zmieniło od lat 60. czy nawet od startów Nigela Mansella. Samochody były wtedy zupełnie inne, sami zawodnicy jeździli też wcześniej na zupełnie innych torach. Do tego ja na całe przygotowania mam w zasadzie 2 tygodnie. To naprawdę będzie ogromne wyzwanie, ale jestem na to gotowy. Odzew mojej decyzji jest ogromny. Fani są zachwyceni. Myślę, że to dobre dla Formuły 1, dla mojego zespołu McLarena i Hondy, więc to sytuacja, w której tak naprawdę wszyscy wygrywają. Kiedy podejmujesz jakąś decyzję, zazwyczaj część osób jest zadowolona, część nie. Tu wszyscy są zadowoleni. W pierwszych testach na torze w Indianapolis towarzyszył Fernando Alonso nowy szef zespołu McLarena, Zak Brown. To jest ekstra. Czuję się jak fan. Jestem niesamowicie podekscytowany, tak samo jak Fernando. Ludzie z Indy pomogli pomogli nam to wszystko zorganizować i teraz czekamy na efekty. Fernando cały czas się uśmiecha. Chcielibyście zobaczyć, jakie ciągle wysyła mi wiadomości. Bez przerwy się uczy. Obejrzał już ze 25 wyścigów Indy 500. Obejrzał także cały wyścig z kamery pokładowej Eda Carpentera. Wierzcie mi, że to jest poświęcenie. Naprawdę traktuję to bardzo serio. Dawno już nie widziałem go tak szczęśliwego. Jedynym kierowcą w historii, któremu udało się zdobycie potrójnej korony, czyli Mistrzostwa Świata w Formule 1, wygranie Indy 500 i Le Mans 24, był Anglik Graham Hill. Ale to były zupełnie inne czasy, przypomina Mikołaj Sokół, dziennikarz od lat zajmujący się motorsportem. W zasadzie na co dzień oni startowali w bardzo różnych zawodach, w różnej specyfikacji samochodach. Teraz mamy bardzo wąziutką specjalizację i naprawdę wyzwanie jest potężne i jeżeli Fernando osiągnie to, to będzie to wyczyn chyba o większym znaczeniu niż ta potrójna korona Hilla. Myślę, że wielu kierowców Formuły 1 mu zazdrości, że może podjąć się takiego wyzwania. Myślę, że na pewno jest paru, którzy po cichu zazdroszczą mu takiej możliwości i tego, że już na tym etapie kariery może połączyć starty w Formule 1 już z pierwszymi próbami wygrania wyścigu Indianapolis 500. Pamiętamy, jak Hulkenberg opowiadał o swoim starcie, zwycięskim starcie w Le Mans, jaki był z tego zadowolony. Przed Alonso ogromne wyzwanie. Nikt nie ma wątpliwości, że jest rewelacyjnym kierowcą, ale w Indii trzeba mieć jeszcze sporo szczęścia i wykazać się walką koło w koło przy prędkości ponad 300 km na godzinę tuż obok betonowych band owalnego toru w Indianapolis. Na razie Alonso stoczył małą bitwę z ptakami podczas swoich pierwszych testów na tym torze, które wleciały prosto pod jego samochód. Zupełnie nie widziałem tych ptaków. Zobaczyłem tylko jednego. Odpuściłem więc odrobinę gaz i go ominąłem. Pewnie w trakcie wyścigu tego nie zrobię. Ale dziś przynajmniej uratowałem jedno życie. Niestety pozostałe dwa nie miały tyle szczęścia. Naprawdę, zupełnie ich nie widziałem. Podczas wyścigu w Monako Fernando Alonso zastąpi jego były partner zespołowy z McLarena, Jenson Button, który ostatnio poświęcił się triatlonowi i to z sukcesami. A Alonso marzy o toaście mlekiem, który tradycyjnie wypija zwycięzca Indy 500. Ale najpierw musi być najlepszy po przejechaniu 500 mil, czyli dokładnie 200 okrążeń owalnego toru, wokół którego tego dnia zbiera się prawie 300 tysięcy kibiców. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Proszę też pisać 71 335. Teściowie przed telewizorem siedzą tylko w dwóch przypadkach. Skoki narciarskie i Tour de France. Ale my o Giro d'Italia. To tym razem nie. One and only rebel child from a family meek and mild. My mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes and eyes, she only beat the blade of mama's pride. Wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes and eyes, the only thing to blame was mama's pride. That means only me to blame was mama's pride. Mecze w Ekstraklasie się skończyły, tej polskiej, naszej w grupie mistrzowskiej, to możemy teraz ze spokojnym sercem wrócić do tego, co działo się w piątek. Postaramy się tak prześliznąć trochę po tej Ekstraklasie, bo przecież najciekawsze było dzisiaj i będzie jeszcze, no im bliżej końca rozgrywek, tym Zakładam, że będzie ciekawie. W piątek były dwa mecze w grupie spadkowej. Zagłębie Lubin grało z Piastem Gliwice, grało i wygrało 3-1. Arkadiusz Woźniak z Zagłębia, no, można powiedzieć tak, w końcu, po 8 meczach bez zwycięstwa, w końcu wygrali. Trzeba było się przełamać. No, najlepszy chyba moment było na przełamanie. Wygraliśmy teraz, oby to był dobry prognostyk. Przede wszystkim konsekwencja, drużyna. Przy wyniku 2-1 widać było, że się broniliśmy, nie ma co gadać. No, trzeba było wyrwać 3 punkty. Czekaliśmy na kontrę, strzeliśmy z kontry i strzelaliśmy 3 bramki dzisiaj. To też jest ważne, bo 3 bramki u siebie na tym stadionie, no w końcu. A w piątkowy wieczór grano też w Trójmieście, mająca nóż na gardle Arkan. Ale kto nie ma noża na gardle w tej grupie? Pokonała Górnika Łęczna 1-0. Byliśmy bardzo głodni tego zwycięstwa. Super, że udało nam się wygrać to spotkanie. Jesteśmy teraz pełni nadziei, bardzo naładowani na Wisłę Płocką. W pierwszej połowie bardzo fajnie to wyglądało. Szukaliśmy dużo małej gry. Chłopacy z Górnika mieli z nami duże problemy. W drugiej połowie też dobrze graliśmy, ale już nie mieliśmy takiej przewagi, uważam, jak w pierwszej. Myślę, że najważniejsze jest to, że dociągnęliśmy to zwycięstwo do końca. Pewnie to najważniejsza sportowa, piłkarska prawda. Dociągnąć zwycięstwo do końca, mówił pomocnik Arki Dariusz Formela. Grupa spadkowa swoje boje o utrzymanie kontynuowała w sobotę. Piłkarze Śląska, niczym hokeiści albo nawet tenisiści, zaaplikowali klasyczne rowery rywalom. Pokonali 6-0 Ruch Chorzów. 3 gole Kamila Bilińskiego, 2 Japończyka Morioki i 1 gol Piotra Celebana, mówi dumny Biliński. Cieszy to na pewno, ale to nie tylko jest zasługa moja, tak naprawdę cały zespół zapracował na to zwycięstwo i widać było, że jesteśmy zespołem lepszym i bardziej zdeterminowanym, żeby to spotkanie wygrać i cieszy to, że strzeliśmy tyle bramek i pokazaliśmy charaktery i dodatkowo nie straciliśmy żadnej bramki. Aż takiego pokazu siły nie było w meczu Wisły Płock z Krakowią. Skończyło się podziałem punktów, co w kontekście walki o byt ekstraklasowy to marna zdobycz, choć trener Wisły Marcin Kaczmarek był zadowolony z wyniku 1-1. Ziarko do ziarka i zbierze się miarka. Oczywiście zawsze chcielibyśmy wygrywać przed własną publicznością, natomiast są takie mecze, w których jak nie można wygrać, to trzeba zrobić punkt. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli i z jakim ciśnieniem wiążą się te mecze i dlatego musimy ten punkcik szanować. Punkty trzeba szanować także w górnej części tabeli. Celem przynajmniej 4 drużyn w grupie mistrzowskiej jest pierwsze miejsce. Jagiellonia Białystok zawiesiła jako pierwsza wysoko poprzeczkę. Wczoraj wygrała 2-0 w Białymstoku z Wisłą Kraków. Bramki strzelali, tak? Ale już tym liderem nie jest. No tak, zaraz. Bramki strzelali obcokrajowcy, Irlandczyk Sheridan i Ukrainiec Homczenowski. Liderem już nie jest. Ja powiedziałem tylko, że poprzeczkę wysoko zawiesiła Jagiellonia, ponieważ przez tą poprzeczkę trzeba było przeskoczyć i udało się Lechowi. Dobra. Jest nowym liderem. Przypomnijmy, Lech wygrał 2-0 z Pogonią Szczecin, a Lechia Gdańsk zremisowała. 0-0 z... Bardzo dobrze. Koroną Kielce. Teraz na naszych monitorach najciekawiej zapowiadające się spotkanie kolejki w Anglii, bo Tottenham gra z Manchester United. 12 minuta tego spotkania i Tottenham prowadzi 1-0. O 18 rozpoczyna się ostatnie dzisiejsze spotkanie Ekstraklasy. Legia zagra z Termaliką. No a może jakaś tabela na przykład? Może, proszę. Znajdziesz tabelę grupy mistrzowskiej? Nie znajdziesz. Dobrze. To ja zacznę od grupy spadkowej. Tam w dole jest Ruch Chorzów. Ta porażka 0-6 bardzo bolesna. Na 7 miejscu Górnik Łęczna. Tutaj też już strefa spadkowa. No i nieco wyżej Piast Gliwice, Arka Gdynia, Śląsk, Wrocław, Krakowia. No i tutaj już Zagłębie Lubin, Wisła Płock, które chyba mogą spać spokojnie. A w grupie mistrzowskiej? No ja też może poszukać. W grupie mistrzowskiej jest bardzo ciekawie. Na pierwszym miejscu Lech Poznań, 37 punktów. Jagiellonia na drugim, też 37 punktów. Na trzecim miejscu Lechia. Tych punktów ma o 3 mniej. 34, no a na czwartym Legia 33 punkty, ale przed nią mecz. I zakładając, że na przykład z Termaliką wygra, będzie miała punktów 36, a zatem o punkt mniej niż Lech i Jagiellonia, a więc wszystko nam się ciekawie układa i pewnie emocje będą do ostatniej kolejki. I w grupie spadkowej, i w grupie mistrzowskiej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Jestem coraz więcej dnia. A nasze działa są chodcze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jak to dogonić dziewczynę, która tak ucieka? Jak ją dogonić, by z nią porozmawiać? Przed tygodniem, startując Santiago de Chile, została mistrzynią świata Wings for Life. To bieg, w którym meta goni uczestników. Tą metą jest jadący samochód pościgowy. Wygrywa ten, który zostanie dogoniony najpóźniej. Dominika Strela uciekała przed tym samochodem w Santiago de Chile naprawdę długo. Rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Zacznę od gratulacji i zapytam, jakie to jest uczucie być mistrzynią świata Wings for Life. To ja zacznę od podziękowań. Jak to jest być mistrzynią Wings for Life? Długo do mnie to nie docierało, bo nie sądziłam też, że jednak ta impreza ma tak szeroki zasięg medialny. Jestem przede wszystkim szczęśliwa, spełniona i bardzo zadowolona, że pokazałam charakter, siłę i wolę walki do końca. Z jednej strony wygrałaś Mistrzostwa Świata, z drugiej strony też pobiłaś rekord świata wśród kobiet. Też się nie mylę, prawda? Tak, no na szczęście, bo dotychczas zawsze wygrywały Japonki. Tamtym roku, jak ja zapowiadałam, że na pewno będę chciała pobiec około 70 km. Nie sądzę, żeby ktokolwiek traktował mnie poważnie. Wszyscy mówili, że to, co zrobiła Japonka rok temu, czyli przebiegła 65 km, to już jest strasznie dużo i że raczej kobiety nie biegają tak długo, tak szybko. No okazało się, że można. Czyli dla ciebie ten wynik nie jest zaskoczeniem. Ty zakładałeś, że blisko 70 km jesteś w stanie pokonać. Tak, takie było moje założenie, a że nie brano mnie na poważnie, to inna sprawa. Słuchaj, no pytam nie przez przypadek, czy ty zakładałaś tak długie bieganie, dlatego że 2 tygodnie wcześniej startowałaś w Orlen Maratonie i przebiegłaś maraton w 2 godziny 38 minut. Tak, natomiast to był taki plan, żeby jednak sprawdzić się w dość długim i mocnym bieganiu przed Wingsem. Ustaliliśmy z trenerem, że po Mistrzostwach Polski w Dębnie wszystko jest w porządku, jestem zdrowa, nie trapią mnie żadne kontuzje i wystartujemy w Orlen Maratonie. Oczywiście założenie było takie, że na 25 km decydujemy, czy jest sens biec dalej, czy nie. Natomiast wszystko było dobrze i uważam, że te 2 maratony w odstępie 3 tygodni to był doskonały pomysł i to dało mi dużo siły na Wingsa. Chciałem zapytać o twój odpoczynek, o to, kiedy ty się regenerujesz, bo trudno nie kryć dla ciebie podziwu, Dominiko. Ty w jakiejś mierze jesteś biegaczką amatorką, no bo przecież normalnie chodzisz do pracy odpowiedzialnej, gdzie nie ma taryfy ulgowej. No to prawda. Od dziecka cierpię, no cierpię to może za duże słowo, ale na nadmiar energii. Rodzice pewnie więcej na ten temat powiedzieli. Zawsze się śmiałam, że to z kosmosu mam tej energii tyle, ale bieganie mnie wycisza, ja po prostu tego potrzebuję. Moja droga biegowa trwa już 13 lat, więc jakby na to nie spojrzeć, to już jest długi czas. Przez ten czas zaczynałam tak naprawdę od bardzo mocno amatorskiego biegania poprzez jakieś tam próby czegoś szybszego, aż w końcu od 2 lat mogę powiedzieć, że trenuję niemalże profesjonalnie, to niemalże dlatego, że jednak jestem bardzo mocno uzależniona od pracy, od dzieciaków. Często nie mogę po prostu zrealizować treningu, jaki bym chciała, bo o 5 rano przykładowo no nie mam tyle siły, żeby biegać szybko. Także tutaj musimy bardzo mocno kombinować, ale ja tego chcę, mi się to podoba, ja tej energii mam po prostu dużo, a każdy drobny sukces mnie napędza. Jak tam było w Chile, chciałem zapytać, po europejsku czy jednak egzotycznie? W Chile było dość mocno po europejsku, chociaż no, same krajobrazy, chciałoby się powiedzieć, nie z tej ziemi. Przylecieliśmy, to od razu wybraliśmy się na pustyni Atacama i dość wysoko w Andy, bo byliśmy nawet na 4000 metrów, spaliśmy na 2 500 i zwiedzaliśmy. To było niesamowite, to było wspaniałe, to był po prostu niestracony czas, bo nie wyobrażam sobie, żeby przed zawodami siedzieć, myśleć o tym, co będzie. Mniej szalony pomysł, na który wpadliśmy no, dosłownie kilka godzin przed biegiem, był taki, że jak wygram, to lecimy do Peru. No i wygrałam, więc właściwie nie kładąc się spać, o drugiej w nocy mieliśmy lot do Peru i tam już było po amerykańsku, tam już byli Indianie, tam było już naprawdę inaczej. Wracając do tego, co było przed tygodniem, w rywalizacji panów, tą ogólnoświatową rywalizację wygrał wózkarz ze Szwecji. Co ty sądzisz, bo myśmy się nawet spierali o to w redakcji, bo wiadomo, że Wings for Life to jest taki bieg, który ma zwrócić uwagę na problem z uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Czy twoim zdaniem powinien być podział na startujących niepełnosprawnych i pełnosprawnych, czy symbolicznie stało się dobrze, że wygrał wózkarz? Ja zacznę od tego, że jak dowiedziałam się, że na zwykłym wózku Aron był w stanie wykręcić, bo nie wiem, jak to powiedzieć w przypadku wózka, 92 kilometry, no to naprawdę wielkie szapoba, bo nam się często wydaje, że rzeczywiście na wózku jest znacznie łatwiej, a to nie jest prawda. Wózek sportowy rzeczywiście daje dużą przewagę i ułatwia. Ale tutaj mówimy o normalnym wózku, a do tego potrzeba niesamowitej siły. Oczywiście tutaj siła rąk jest ważna. To było bardzo trudne zadanie, także coś niesamowitego, że można było przejechać tyle kilometrów. Jeszcze porównując do innych wózkarzy, którzy startowali na świecie, to naprawdę niesamowite osiągnięcie. Natomiast czy ta klasyfikacja powinna być razem, czy nie? Ponieważ w regulaminie jest zapis, że dzieje się to wszystko razem, tyle tylko, że nikt wcześniej nie był na tyle dobry, żeby zagrozić jakimkolwiek biegaczom, to nie uważam, że to powinno być zmieniane. Przez tyle lat wózkarze też nie otrzymywali nagród, co znowu ja się dziwiłam, bo mówię, kurczę, przecież właśnie to jest dla nich bieg, ich należałoby tak samo mocno docenić, jako te osoby, które chcą, nie boją się wystartować w biegu. To są inne zawody, tutaj jest chyba ten główny cel jednak nadrzędny. Moim zdaniem nie zmieniajmy i wręcz próbujmy namówić innych niepełnosprawnych, żeby wystartowali, że można. Aron pokazał, że można. To jest niesamowite. On przecież startuje chyba trzeci czy czwarty raz. No i wreszcie zrobił coś niesamowitego. Jeszcze raz wielkie gratulacje. To naprawdę piękny wyczyn w Premier League, tej angielskiej oczywiście. Tottenham prowadzi 1-0 z Manchesterem United. Jest 24 minuta spotkania. Właśnie, skoro mówisz o piłce nożnej, to musimy sprostować. Słuchacz nas ustawił do pionu. Absolutnie słusznie. Słusznie. Że nie Lech prowadzi w tabeli, tylko Jagiellonia. Mają po tyle samo punktów, to prawda, po 37, natomiast rzeczywiście Jagiellonia była wyżej po rundzie zasadniczej, a to jest pierwsze kryterium w przypadku, kiedy zespoły mają tyle samo, taką samą liczbę punktów. W związku z tym poprawiamy się. Na pierwszym miejscu Jagiellonia, na drugim miejscu Lech. A za chwilę zaczyna się mecz kolejny w grupie mistrzowskiej na Łazienkowskiej. Legia zagra z Termaliką Bruk Bet Nieciecza. My spotykamy się po 18, a teraz jeszcze parę dobrych uderzeń w bębny. Yeah!